Du lyssnar på RLM, samhällskritisk poddradio. Du har hittat till RLM.nu och ska nu få ta del av veckans intervju. Idag har vi med oss en kvinna som har sitt ursprung i Somalia och var tidigare i sitt liv då muslim. Men en vacker dag så bestämde hon sig alltså för att lämna den här fredens religion som vissa kallar islam. Men hur fredligt behandlad blev hon egentligen när hon bytte ut Koranen mot Bibeln? Det och mycket annat ska vi ta reda på i detta program. Jag säger välkommen till Mona Walter. Tack! Och med på tråden är även Ingrid Karlqvist och Konrad. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Och hej Mona. Hej. Ja, och för att vi ska få en lite mer klar bild över dig Mona och allt som har hänt då, så tänkte jag att vi inte börjar vid det här nutida hat som du då möter när du har lämnat den här klubben som man inte får lämna. Vi börjar istället från början i Somalia där du växte upp då som muslim. Och om vi ser på Sverige nu 2015 så ser vi ju en enorm skillnad från hur Sverige var för sig 40-50 år sedan. Och jag tänkte undra om det finns någon likheter om vi då tittar på Somalia, om dagens Somalia, är det annorlunda från, säg, 50 år sedan då, hur det såg ut i Somalia då, och på vilket sätt? Det är inte samma alls. Den Somalia min mamma född och växte upp och den Somalia jag född och växte upp existerar inte idag längre. Berätta. Du vet, vi hade ju socialistisk diktatur från 69 till 91. Han hette Siad Barre, han stöttat då från makten 91. Och sen vi har haft en massa problem. Vi hade krig med, ja, mellan olika klaner. Sen kom ännu under en makt. Det kom islam. Somalia blev islamiserat. I Somalia, vi hade ju inte religion överhuvudtaget. Det fanns inte på bilden. Jag hade ingen problem med religionen. Såg du dig som religiös här innan övertagandet, om man säger så? Du sa att religion inte spelar så stor roll i Somalia då. Men trodde du på Gud då, om man säger så? Eller kom det först senare? Ja, jag trodde på Gud. Vi trodde på Gud såklart. Men vi hade inte... vi trodde en annan Gud. Vi trodde alla människors lika värda. Vi var ju goda människor. Vi hade ju minoritet katoliker i Somalia. Vi har hinduer som har levt i Somalia 5 generationer. Vi hade inte problem med religionen överhuvudtaget. Ingen frågade vad har jag för religion. Och jag frågade inte heller vad andra hade för religion. Det är ju mycket intressant, Mona. Menar du, alltså skulle man kunna tolka det så som att det var bättre under den socialistiska diktaturen än vad det är i Somalia nu? Ja, det är klart. För du vet, nu när jag visar ju svenskarna och jag visar de unga somaliska muslimer nu bilder från Somalia, dåtiden Somalia, den tiden, alltså Somalia var socialistisk, där kvinnor klädde sig som de ville, som västerlänning eller somaliska traditioner. Vi har något som heter guntino, den är nästan halvnaken. Det var ju så man klädde sig, det var så min mormor och hennes mamma klädde sig. Vi hade ingen problem, det var ju så livet, det var ju normalt. Och hur var det med kvinnors rättigheter? Fick kvinnor göra allting som män fick göra och så vidare? Jo, allt. Vi har ju lärare, kvinnor var lärare på universitetet. Om man tittar tillbaka på gamla filmer så ser man kvinnor som var lärare på universitetet. Vi har pilot, vi har kvinna i Somalia som flyger den här värsta strixflygplan. Ja, just det. Ja. I Somalia, vi har ju soldater, kvinnor och soldater, de fick göra lumpen, om man säger så. Ja, vi hade kvinnlig minister också på 80-talet, alla känner till, somalierna vet. Då tänker man bara hela tiden att man får ju alltid höra det här att det är den vite hemske mannen som håller tillbaks, ja, men Somalia och så vidare. Det är allt i vårt fel, men det verkar inte som att det var riktigt den vite mannen här, utan det verkar som att islam hade ett ganska stort finger med i det här spelet. Ja, och det har blivit jättefort. Du vet, Al-Shabaab, de har ju gjort sharia-lager under 2005 i Mogadishu. Första gången i Somalias liv, en liten flicka stenades till döds i Somalia. Fy fan. Ah. Ja, unga pojkar blir av med armen och foten, till exempel. De körde in den här sharia-lager. De ville att vi skulle leva enligt Koranen. Var det det du flydde från, Mona? Eller varför kom du till Sverige och när kom du? Ja, men det var ju inbördeskriget. Jag flydde inte från islam utan jag flydde från inbördeskrig. Siad Barre, alla hade, de har kommit överens att Siad Barre måste gå. De vill ha demokrati, folk vill ha demokrati, men istället fick de islam, istället fick de sharia-lagar. Det kom ännu under en makt än diktaturen. Ja, men Mona, du flydde ju där. Kan du berätta lite om så mycket du minns, om beslutet att fly och hur det var att ta sig till Sverige och så vidare? Jo, men jag har ju som alla andra som har, du vet, du kan inte fly om du inte har pengar. Nej. Så vi bara bestämde att vi skulle fly. Fly. Jag flydde till Etiopia, sen till Sudan, sen till Ryssland, sen till Sverige. Och varför kommer man till just Sverige? För att det var ju, du vet, du bara köper biljetten dit. Det är lättare att åka. Om du hittar en smugglare till Amerika så åker du i Amerika. Det är bara möjligheten. Ja, okej. Okay. Ja, just. Men visste du någonting om Sverige? Ja, jag visste om i Sverige att det är Abbas land och Palma. Det var det jag visste, men jag har inte planerat att komma till Sverige överhuvudtaget. Nej. Utan man åker dit man har möjlighet helt enkelt. Ja, hittar du smugglade till Australien så åker du dit. Mm. Men som jag fattar då, så det tog ju inte speciellt lång tid för dig då, efter när du kom hit då, innan dina somaliska landsmän då övertalade dig att börja gå till moskén här i Sverige och så. Kan du berätta hur du upplevde de här besöken? Jo, det var ju hemskt. Och jag tänkte, oj då, för jag visste ingenting. Somalia, kvinnor går inte till moskén. Vi gjorde inte det. Det var bara gamla gubbar som gick till moskén. Och enda gången jag har sett en imam var det när giftermål, bröllop, begravning, dop. Imamen kom, han fick betalt, han gjorde det han skulle göra och sen var det hej då. Jag fick aldrig se honom mer. Ungefär som präster här då för oss. Ja, jag tänkte med dig. Det är väl ungefär så ofta man ser en svensk präst. Ja, ja, så vi hade ingen koppling till moské som vi gjorde här. Men här var att alla gick till moské. Man skulle lära sig Koranen. Jag visste ingenting heller om Koranen. Man skulle lära sig hadiserna. Ja, det var ju sån hård kontroll att alla skulle vara ärbara muslimska kvinnor. Hur kändes det för dig då? Ja, det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt för jag vill ju leva mitt liv som jag gjorde där hemma. Jag menar, i Mogadishu vi har ju biografer, det finns ju nattklubbar. Livet var underbart i Somalia. Så vi förlorar ju många kvinnor, de förlorar ju allt. För att när vi kom till förorten, där finns ju redan sädpoliser som säger till. Du vet, de gick runt och stoppade oss, hindrade oss att komma in i till exempel diskotek. Vi hade ju olika diskotek. Du vet, Somalia, vi älskar ju musik. Och det var ju haram att gå dit. Så de stod oftast där, 2-3 personer. Nej, du får inte gå in. Du hamnar i helvete. Allah kommer bränna dig i helvete. Man skulle inte heller umgås med svenskarna för att det var ju haram. Just det. Varför det? Kan du förklara? Varför är det haram att umgås med svenskar? I Sverige. Ja, i Sverige. Och det är det som är så himla konstigt. För att hemma i Somalia, då hade vi ju italienare till grann och hinduer och alla möjliga människor, svart och vita, spelar ingen roll. Men här var ju nej, här skulle vi göra det för att jag visste inte från början varför. Jag blev så chockad och tänkte, ni är helt dum i huvudet. Vad är det mer? Men sen, det var ju när jag började läsa Koranen. Då såg jag att du skulle inte ta vänner till judar och kristna till exempel. Där tänkte jag, aha, det är ju enligt Koranen. Det är ju enligt Koranen vi ska leva här i Sverige. Vi tillhör Allahs lag enligt imamen. Vi skulle leva under Allahs lag. Vi skulle inte blandas in med kafirsamhället. Vi skulle läsa. Ta kunskap bara. Gå till deras skolor och bara det liksom. Inget mer. Och ta pengarna antar jag. Ja, det är möjligt. Det är alltså, ja precis. Nödvändiga för att du ska överleva här. Är det inte till och med så, Mona, att det står i Koranen eller haditen eller vad det nu är att om du tar vantrogna som vänner så kommer du inte till paradiset utan då kommer du till helvetet? Ja, det är klart. Det är klart. Och hur många muslimer är beredda att chansa på det? Många blir manipulerat. Folk blir manipulerat. De vet inte, du blir rädd, du är ensam, du vill ha din familj, du vill ha dina vänner. Du vill ha gemenskapet. Precis. Men för mig, jag hade ingen gemenskap med dessa människor. Jag hade ingenting. Det är därför jag flydde. Mm. Men det är ju det som är så intressant, Mona, med det du säger. Det är ju att svenska politiker är ju förtvivlade över att integrationen fungerar så dåligt. Och man lägger massor med pengar på integration. Men om de man tänker sig att man ska integrera, inte vill integreras, inte får precis integreras. Kommer till helvetet om de kommer integreras. Kommer till helvetet om de integreras. Mm. Då spelar det ingen roll hur många miljoner vi lägger på integrationsprojekt. Nej, det hjälper inte. För problemet är så här att om du tillhör religionen islam. Det är så här, islam är ett lag. Mm, det är sharia-lag, det är Allahs lag. Mm. Och denna lag förbjuder en muslim att integrera in till kafirsamhället. Jag menar till exempel om du kollar Koranen 3:28, där står ju svart och vit. Mm. Och massa andra koranverser som uppmanar muslimerna att inte integrera. Om du inte är tvungen, för du vet det finns ett begrepp i islam som heter darura. Ja. Yeah. Daror är så här, om du är tvungen, då kan du upphäva denna text och lagen. Mm. Många av dem kan det faktiskt. Och jag önskar att politikerna skulle studera islamiska böckerna och läsa vad som stod där istället för att lyssna och ringa nästa bästa imam. Mm. Mm. För då ser man att det stod där, till exempel nu, det var ju massa tjafs om slöja nu att... Det var ju kvinnor som inte... Får jag sticka in och fråga dig på slöjan? Jag tänkte just fråga om det. Alltså, vid den där tidpunkten då, när du kom och så vidare, så kände du dig tvungen att bära slöja i Sverige? Och jag vet inte om det var det du var inne på, men du kan väl även förklara vad slöjan står för och liksom varför muslimska kvinnor börjar bära den? Mm. Det är så här att när jag kom till Sverige... Det var ju, det måste. Det var ju ett måste för alla kvinnor. Fick du reda på det här direkt om man säger så? Eller tog det ett tag? Jo, jag såg på en gång för att lägenheten där jag kom, första dagen jag kom, lägenheten i Hisingen hos min svenska. Då märkte jag på en gång hur hon var. Hon var helt täckt. Hennes lägenhet var dekorerad med Koranen. Hon hade klocka som sån här, en klocka som ropade 5 gånger om dagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, man skulle be. Mm. Jag såg ju på en gång, jag såg ju alla på en gång, och det var inte så mycket på den tiden, det var så en liten grupp. Och det fanns en annan somalisk grupp som jag tillhör lite senare. Vi blev 2 grupper, de somaliska som vill ha, vi var väldigt nationalistiska. Vi klädde oss somaliska, vi tog oss den här guntino, gick ut och dansa, bara fortsätta livet som det var Somalia. Mm. Och vi hade de andra grupperna, vi brukar kalla Akhwani Muslimin. Det betyder muslimska syskon. Och de här muslimska brödskapet då, de diskriminerar oss andra somalier. Som inte vill klä sig islamisk. De, du vet, de kommer fram och säger, du hamnar i helvete. Allah säger så här och säger i Koranen. Och direkt kunde de citera Koran och hadith. Jag bråkade med en av de här tjejerna som ville att jag skulle bära. Och jag frågade henne, nej det står inte någonstans i Koranen att jag ska täcka mig. Och hon drog fram Koranen och bevisade mig fel. Då citerade hon Koranen 24:31, 53:59. Förstår du? Vad står där med? Ja, precis. Och vad står där? Jo, det stod där till exempel hem jag kan läsa är ju att kvinnor som inte, du måste klä dig respektabelt. Och de som inte gör det, vad blir det konsekvensen om jag inte gör det? Om jag inte täcker mig? Det står så här för att du ska undkomma. Så du slipper och inte ofredat alltså. Mm, ja, precis. Alltså du slipper att bli våldtagen. Är det det det menas? Ja, precis. Ofredat. Alltså en muslimsk kvinna ska ju klä sig respektabelt. Och de här koranverserna, till exempel 24:31, säger ju att hur du ska klä dig. Men man tar hjälp av hadiserna och tittar där hur kom de här koranverserna och varför de kom överhuvudtaget. Och när jag läste hadiserna, det är så här att det är inte Allah som sa det, den här koranversen först. Och det var inte Muhammed, men det var ju Muhammeds bästa vän Umar. Mm. Ja, Umar såg ju att de här arabiska kasanovarna trakasserade muslimska kvinnor när de gick ut och skulle gå på toa lite utanför huset då på den tiden. Mm. Och så sa han då, Mohammed, kan du tänka dig att de muslimska kvinnorna täcker sig och liksom, ja, täcker sig? Så vi kan skilja, alltså det är ett sätt att skilja muslimska kvinnor från den icke-muslimska kvinnor. Mm. Mm. Jo, och sen alla håller med Umar och kommer med de här framverserna att kvinnor måste täcka sig. Och problemet var, det var en dilemma på den tiden, du vet, de här slaverinnor var ju männens egodelar. Mm. De här otrogna kvinnor som man har rånat från krig, de var klädda alltså upp till bara på midjan och ner på knäna. Aha, okay. Och därför var det att du får inte våldta en muslimsk kvinna såklart. Mm. Så de vill bara liksom sätta en etikett på kvinnor och se vilka man kan ofreda och kan våldta och utnyttja och vilka du inte kan ofreda. Så kan man, alltså kan man säga så här, Mona, att den här våldtäktsvågen som Sverige upplever, att det är ju ingen, det är ju väldigt ofta det är muslimska män som våldtar icke-muslimska kvinnor. Menar du att de här muslimska männen faktiskt finner stöd för det i Koranen? Ja, det är klart. Det är klart. För att du vet, om jag, du ser nu Afghanistan eller Pakistan eller Iran, kvinnor blir straffat efter de har blivit våldtagna. Mm. Och varför det är så här, att skilj dig själv. För det första, en kvinna enligt islam, en kvinna får inte gå ut utan det som kallas mahram. Mahram betyder ju en släkting man, en man som jag inte kan gifta med. Min bror, min farbror eller min svärfar eller min pappa. Jag får gå ut med dem. Mm. Jag får inte vistas ensam utanför. Och sen jag får täcka mig och visa att jag är ärbar kvinna. Annars jag är inte ärbar kvinna. Det är därför kvinnor blir ofredat. Så den här slöjan är fruktansvärt. Alltså hur, jag förstår inte vissa feminister som försvarar kvinnas rättighet att bära slöjan när man inte vet hur slöjan kom till. Nej. Det är förskräckligt. Mm. Men så småningom här då, så satte du ju ändå ner foten och kände att det räcker nu. Du lämnade islam i backspegeln, blev ateist och sen konverterade du då till kristendomen. Vad var det som var droppen som verkligen fick dig att nej, nu lämnar jag det här? Det var ju, ju mer kunskap jag fick, desto värre det blev för mig. Alltså, ibland jag levde ju så här dubbelliv. Mm. Jag låtsades vara muslim, jag hängde med. Men jag sa nej ändå till slöjan och sådär. Jag testade ett tag men det gick inte. Så när jag läste Koranen, när jag läste hadisen, när jag läste allt sånt där. Och sen såg jag också imamerna i moskén hur de predikade. Att, han predikade ju att man skulle hämta hit så många familjemeddelande som möjligt, vi skulle lära dem Koranen, de ska ta över här i Sverige och så vidare. Ja, de ska införa Allahs lag. Mm. Mm. Det var så mycket hat, det var så mycket hat mot den svenska samhället. Det var så mycket hat mot västerländens ideologi, mot demokrati. Jag får bara fråga en sak här. Finns det överhuvudtaget ingen tacksamhet mot Sverige som har tagit emot de här människorna? Är man inte alls glad över att Sverige har gett dem denna möjligheten? Ja, vissa är det, men inte de äkta muslimerna. Inte äkta muslimerna, för att det är så här att det är alla som tvingar kafiren för oss muslimer. Så var det. Mm. Det är ingen, finns ingen tacksamhet, för att du ska inte vara tacksam mot kafiren, för det är ju Allah, det är ju Gud som har gjort det här för dig. Mm. Det är inte för att de älskar dig. Till och med han var väldigt tydligt med att de vill ha bara eran barnbarn. De vill ha eran barnbarn, att eran barnbarn ska bli kafirer. Och därför de är snälla. Ja, just det. Ska vi bara säga snabbt, om det nu finns lyssnare som inte förstår vad kafirer är, men det är alltså icke-muslimer, så kallade vantrogna. Mm. Så man kan helt enkelt säga så här, Mona, för en rättroende muslim, så är jag då som ateistiskt svensk kristen, jag är mindre värd som människa helt enkelt, kan man säga så? Jo, för det, du är inte människa, och du vet den. Nej, inte ens det. Ja, du är inte människa, du är vidrig, äcklig hund, alltså det är, hund är bättre. Okej, okay. Det tycker jag är lite hårt. Men, okay. Ja, men det är verkligen så. För du vet, de riktiga troende muslimer, de tittar ner inte bara kafirer, utan de tittar ner på de här muslimerna som är namn på muslim. För du vet, majoritet av muslimer är bara namn i muslim, som i Sverige är kristen. Ja. På namn. Så de tittar, jag menar, jag var muslim, men de tittar mig när. De tittar och spottade ju på mig. Och det, jag menar, ingenting de sa var påhittat eller fanatisk, men de hade alltid kunnat dra fram en koranvers eller hadis. De gick alltså bokstävligen efter Koranen. Ja, nu var det jag som tog in oss på ett sidospår. Så jo, vi går tillbaka till länsmans fråga om vad var det som fick dig att till sist lämna? Det är det här hatet, att man ska hata alla andra. Det strider ju mot egen moral. Jag menar, hur ska jag kunna tillhöra en gud som säger, ja, men vi muslimer är bästa människor som finns, medan andra människor är vidriga varelser. Till exempel, nu kan du kolla 3.110 i Koranen. Där står ju muslimer är bästa människor som finns. Pratar om rasism nu. Det är bästa människorna som finns, medan de här icke-muslimerna är vidrigaste som finns. Det kan du kan du kolla 98.6 i Koranen, om du har Koranen slå upp. Och bara för att förtydliga då också just det här med hundgrejen, för de som inte vet, så hund inom islam är ju inte direkt så högt stående. Det är ju inte som här. Det är en smutsig människa, men ändå hunden är djur, förstår du? Ja, just det. Hunden är djur och det är accepterat då, men du är värre, för du är en människa som neker den sanna religionen. För du vet, islam är ju den sista slutliga sanna religionen. De som nekar, man ska strida mot dem, man ska kriga mot dem. Först du ska vara snäll och vänligt och dra in dem till islam. Mm. Går du inte det med frivilligt, så är det med svärdet. Och då ska vi också veta att judar och kristna är ju ändå lite bättre i muslimers ögon. Alltså vi kallas ju bokens folk. Men om du talar om hinduer och buddhister och ateister, det är ju så lågt så att det går inte att tala om. Nej, men de finns inte. De finns inte. De är ju äckliga. Men judar, du vet, bokernas folk. Du vet vad man ska göra med bokernas folk. De har ju lite privilege där. Bokernas folk kan ju leva som demisar. Demis, ja, just det. Ja. Alltså de här tredjeklassamhället, alltså de har inte samma rättigheter som muslimer. För att kunna få samma rättigheter, det kräver att vara muslim, att du ska vara jämlikt. För till exempel profeten Muhammed, han sa, blodet av en muslim och icke-muslim är inte lika värt. Det är autentiska hadiser. För att om en muslim döder en jude eller en kristen, denna muslimska man, han kommer inte bli dödad. Det är inget brott. Nej, det är inget brott. Jag menar, det är ju rättfärdigt att döda till exempel judar eller kristna. Man kan också döda en muslim för att han har sagt av sig sin tro. Mm-hmm. Eller han har begått äktenskapsbrott. Du vet, Mohammed sa ju, tre skäl kan du döda en muslim. Tre skäl. Första är det när en muslim säger av sig sin religion. Och lämnar islam. Den andra är att han har sex utanför äktenskap. Om han har varit gift tidigare. Jaha, okej. Och gått äktenskapsbrott. Då kan man stena den till döds. Även män alltså? Ja, även män. Jaha. Man ska stena. Men jag har inte sett det i Iran, många män som blir stenade. Oftast är kvinnor. Ja, men man ska väl ha, vad är det, fyra vittnen, va? Fyra manliga vittnen som kan då vittna att man har varit otrogen. Eller hur det nu funkar. Ja, ja, ja. Jag menar, men sen är det att du kan också döda den här personen. Man kan ju döda. Det finns anledning att döda. Om du dödar till exempel någon, den tredje är det, om du dödar någon utan anledning, en människa utan anledning. Och anledningen kan, vad kan det vara då? Vad är det anledningen nu att muslimer vill döda mig? Jag har lämnat islam. Ja, precis. Var du medveten om detta när du lämnade islam, att det är förenat med dödsstraff? Ja, jag visste det. Alltså du visste det, ja. Men, vad hände här? Det är väl det jag tänkte komma till nu. Alltså just hur reaktionerna blev när du vände dig från islam. Kan du berätta lite om vad som hände då? De blev arga. Det var ju hemskt. Och det är så här att det är många som faktiskt lämnat islam, men de säger inte det enligt muslimska samhället. Det är många som är ateister, många som är agnostiker. Men de säger inte, de går inte ut och säger det. För familjen säger, du får hålla den tyst. Säger ingenting. Men när du går ut och säger, jag har lämnat, nu är jag kristen. du blir trakasserat och sådär av familjer och många man jag kan, ja, du kan bli dödad och bla bla, det är mycket hot. Mm. Men det är ännu värre den som går ut och kritiserar. Dessutom kritiserar. Mm. Som du gör. Mm. Ja. Men alltså många, om man säger väldigt många, skulle ju mer eller mindre gå under jorden om de skulle få utstå lika många hot som du har fått utstå. Kan du berätta lite om vad hoten har, mot dig då har lett till? Ja, jag lever ju under skyddade personuppgifter idag. Mm. Du har fått flytta. Ja, jag fick lämna det området. Jag har bott i 20 år i Västra Götaland. Kan du leva ett normalt liv överhuvudtaget, tycker du? Nej, inte så länge jag citerar Koranen. Då är ju den stora frågan, varför gör du det, Mona? Precis. Fast du vet att du kan bli dödad, varför gör du det? Ja, men jag måste för mina barnbarns skull. Jag måste göra det för att frihet kostar. Mm. Frihet kostar. Tänker kvinnor hur de fick rösträttigheter, hur man fick demokrati och yttrandefrihet, religionfrihet. Vi har inte bara fått det, utan det kostar, det människors blod. Ja. Det kostar, så vi måste, vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, vi måste kämpa för det. Mm. Även om det kostar mitt liv, så jag är beredd att göra det. Ja. Jag vill inte att mina barnbarn ska leva under sharia, och jag vill inte det. Nej. Mm. Och jag tänkte bara göra det ännu tydligare här då för skeptiska lyssnare då, som tror att ja, men det är bara vita icke-muslimer som kan vara rasister. Då tänkte jag ta upp ett citat här och jag ber om ursäkt att jag säger det här, Mona. Ja, men jag är jätteglad att du gör det. Ja, nej, men bara så att folk får höra. Och det här är ett, nu ska jag säga det väldigt tydligt, det här är ett citat. Jag citerar, jävla negerfitta. Ska jag polisanmäla dig eller? Jag lovar dig, om du fortsätter prata skit om muslimer, jag kommer slå skiten ur dig. Vad fan har hänt med dig? Har du bajsat upp och ner? Är det därför du är brun? Fy fan för dig, fuck you. Slut citat. Alltså ja. det här är ju någonting jag har hört från flera håll, just det här att till exempel arabiska muslimer, ja, inte bara då, men, ja, men de mer eller mindre hatar svarta och även då svarta muslimer, att de har något emot dem och så. Varför, hur kommer det sig? Ja, men du vet, islam, man tror, många hör islam så tror man, ja, men du vet, det är fredens religion och sådär, men islam i själva verket är ju rasistisk och fascistisk ideologi. Om man läser vad som står, nu jag säger inte att alla muslimer är, men om man läser deras texter så ser man att det är verkligen en människosfientlig ideologi. Och de här muslimer som växer upp med Koranen, de får denna kunskap. Och sen är det så här, araber hatar svarta, för svarta fortfarande är slaver. I Saudiarabien, du vet, var i slaveri redan 60, alltså så sent som 60-talet, min ursäkta. Så sent som 60-talet, västvärlden har pressat att de skulle avskaffa det. 62 gjorde de offentligt, nej, vi har avskaffat. Men än idag finns ju slaver, de säger, när de ser en svart man eller kvinna så säger de, ja, abd. Det betyder neger, abd. Och då hjälper det alltså inte hur rättroende muslim man än är. Det spelar ingen roll, det är någonting att göra med färgen. Du förstår, Mohammed, jag läste massa hadiser som kränker svarta människor. Jaha, och, i Koranen alltså? Ja, alltså hadiser av Mohammed. Du vet, ja, hadiser, det Mohammed sa och Mohammed gjorde och så vidare. Ja, det här autentiska. Där Mohammed säger, en svartsmän hjärta är lika vidrigt som en åsna. Alltså, jaha, alltså det är så pass inbryt. Ja, och sen han sa ju svarta, du vet, han kallade ju massa hemskheter. Det var ju en slavman som Mohammed kränkte väldigt mycket. Han brukar kalla honom get och bla bla och såna där massa hemska saker. Det är jätte, alltså araber hatar verkligen, speciellt muslimer, araber, muslimska arab, hatar svarta. Mm. Och de säger, ja, men islam respekterar och svarta fick ju rättigheter. Nej, enda svarta som jag vet som fick rättigheter var en man som heter Bilal. Mm. Han var ju svart, han blev muslim och han blev torterad av Mohammeds klan Quraysh för att han konverterade till islam. Och den här Bilal, han fick ropa ju, han var ju första som ropade bönsutrop. och så vidare. Okay, okay, Så alltså, de vill ha svarta för att de är starka, de kan jobba. Så det är mycket rasism i den vad heter det, arabiska världen. Man kan ju verkligen undra då hur det kunde gå hem i Somalia till exempel. Islam, hela grejen, när man hör sånt här. Hur kan man bara, ja men det här är ju någonting vi vill ta till oss. De tyser ner på oss, men nej, men det här kör vi på. Det är bara en tolkning, vet du. Ja. Nej, men det där, du vet, alltså, folk vet inte. Det som är problemet är att muslimer är okunniga. De flesta muslimer är faktiskt har samma moral som du och jag. Det är de flesta. Men de troende, och vi måste förstå att de troende muslimerna är riktiga fascister. Riktiga rasister. Det är nazister, de riktiga troende muslimerna. Ja, alltså, ni måste ju också komma, alltså, tänka på detta att i de flesta moskéer runt om i världen, så när man liksom läser från Koranen så läser man på arabiska. Men folk i Pakistan eller Indonesien eller Somalia eller vad det nu, de kan ju inte arabiska. De har ingen aning om vad de säger. De tvingas att lära sig Koranen utan till arabiska, men de har ingen aning om vad det är de läser och säger. Nej. Är det inte så, Mona? Ja, precis. För Somalia, vi har ju tradition att alla pojkar gick till moskén. Och de bara svalde hela Koranen utan till. Och de fattar inte det. De kan bara rappa på. De vet inte vad det betyder. Och jag förstod det inte heller. Men du vet, sen de lär sig. Här i Sverige de lär sig. Och imamen förklarar. Det är mycket indoktrering här i Sverige. Ja. Här i Sverige i moskén. Du vet, när jag första gången såg att imamen grät när han pratade om hur Allah förbannar judar och kristna, förbannar Amerika, förbannar västvärlden, att det var ju fruktansvärt. Jag vill aldrig gå dit in mer. Men jag var tvungen att gå dit, för jag var nyfiken, jag vill lyssna. Och jag trodde från början att han var bara fanatisk gubbe. Och det har ingenting att göra med Koranen och sådär. Jag verkligen trodde inte det. Men sen när jag själv börja och studera och fråga. Jag ställde massa frågor. Visa mig vad stod det, vilken vers, vilken hadis. Så jag fick en sån, jag kommit in i en sån värld. Då förstod jag att allt var by the book. Allt var enligt recept. Det här hatet, att man ska hata. Du vet, många tror moskén, det är ett Guds hus som kyrkan, där man ber till alla människor. Man ber till fred och sprider kärlekskunskap till alla människor. Men moskén är som, man rekryterar unga människor till att kriga och dö för Allah. Och hur vanligt skulle du säga det är att de har såna här hatpredikningar, om man säger så? För det här borde ju verkligen komma ut. Om jag skulle på något sätt komma in i en moské, tror du att man skulle få höra den här sorts uttalande? Nej, det gör du inte. Det gör du inte. Då berättar han inte, för att du har inte tillgång. Du som är kafir, och speciell journalist och liksom, du har inte tillgång. Du har inte tillgång ens om du är vanlig muslim. Nej, okay. Du har inte tillgång, för de, det är så här att när de predikar, först är det pö om pö, du vet, man berättar lite, du vet, islam är fin och sådär. Sen drar de in dig, och det beror på mottagare. Om du är kritisk, om du visar kritisk mot det han säger, då behåller han på sig själv, då berättar han inte. Jag måste bara sticka in och säga, jag kommer att tänka på ett något reportage som gjordes i England, tror jag det var, om vad som sades i jag tror det var för unga muslimer i moskéer och så. Och det var såna här sjuka saker som bland annat, jag tror det var, lita inte på någon som inte har minst en handfull skägg. Det var en sak. Skägget har ju då alltså en enorm betydelse. Och klädskoder. Ja, det tog de också upp, det här med att man ska inte klä sig västerländskt. Det är inte bra. Om man har pyjamas är man en bra muslim. Ja. Medeltida, alltså klädsel. Man ska, du vet, många, du ser många muslimer, de viker upp byxorna, de klipper bort mustaschen, skägg, och så har de klockan på högra hand. Det är så Mohammed klädde sig, det är sunnan, det är enligt profeten. Kvinnor ska vara helt täckta. Det är islamiskt sätt att leva. Det är så man vill leva. Så är det. Du menar, först när du då lämnade islam, då blev du ateist, har jag förstått. Ja. För du tänkte då att, nej men om Gud är en sån hemsk person, så vill jag inte tro på Gud. Mm. Och vad var det sen som fick dig att bli kristen? Jo, det är så här att min släkting, hon blev kristen. Hon bodde i Hammarkullen. Där är mini Iran. Mm-hmm. Ja, i Hammarkullen. Det är nästan alltid islamisk. I Göteborg, eller hur? I Göteborg, ja. Hon blev kristen någon gång 2005. Och hon var tvungen att flytta därifrån. Mm. Hon flyttade till England, hon och hennes familj. Helt plötsligt. Och sen ringde hon en dag. Så jag är kristen. Och jag sa, vad bra för dig. Jag vill inte veta någonting om religionen. Nice. Det är samma. Alla är samma. Alla har samma Gud. Mm. Och hon var så tveksam. Nej. På allt. Och så, nej, det är det inte. Det är inte samma. Hon visste ju att det var inte samma. Och jag sa, nej. Det är samma. Så hon tjatade. I slutet jag lånade Bibel och läste det. Och där stod det att jag skulle älska alla. Och Gud älskar alla. Och jag skulle älska till och med min fiende. Just det. Och stäcka in, nu är det alla, inte alla. Nej, just det. Jag tycker det är helt barockt. För det får man ju ofta höra, så har du säkert hört Mona, att här i Sverige så, nej men alla religioner är samma. Och de är lika bra eller lika dåliga. Men, ja, men det men är att så ens, jag trodde också. Ja, men precis. Men att ens jämföra då Mohammed, den här liksom krigshärjande, ja, han var inte så trevlig Mohammed, med Jesus liksom, som var den, ja, men det han är ju godheten själv. Ja. Nej, men precis. Och jag tror att det här är en av de sakerna som, det har ingenting med sanningen att göra, men det har bara upprepats så många gånger om och om och om, om igen. Så till slut börjar människor tro på detta. Jag får höra detta nästan varje gång jag pratar om islam. Mm. Så säger folk, ja, men jag gillar inte kristendom heller. Alla religioner är lika dåliga. Och det är så fullständigt verkligt. Vet du varför? Vet du varför? Nej. Man vill rättfärdiga islams brutalitet. Mm. Man vill rättfärdiga vad som står i Koranen och vad muslimer gör idag, de här troende muslimerna. Mm. Och så säger man, om man alla är samma, om man vill slippa också, man vill inte göra någonting. Du vet, för att om de fick veta sanningen om islam, då måste de göra någonting åt saken, och det är jättejobbigt. Ja, man vill inte konflikt, man vill undvika konflikt. Ja, men precis. Det är väl men alltså, jag måste säga så här, är inte det då extremt konstigt, Mona, att Svenska kyrkan, som ju måste, de känner åtminstone till kristendomen, de borde väl förstå att islam är, alltså, kristendomens totala motsats. Varför håller Svenska kyrkan på att fjäska för islam? Kan du förstå det? Oh, jag förstår precis varför. Okej. Okay. Ja, jag förstår precis varför. Du vet, jag träffar ju ärkebiskopen. Jaha. Mm. Ja, pratade med henne och Antje Jackelén, alltså. Ja, jag framförde mina synpunkter om islam. Mm. Hon är väldigt så här snäll och god människa, väldigt naiv. Mm. Men du vet, Svenska kyrkan är inte Guds kyrka. Nej, det den tillhör inte Jesus. Nej. Den är under staten. Det är staten som bestämmer. Det är sittande regeringen som bestämmer vad kyrkan gör och säger, och hur ska vi förhålla oss till islam och den muslimska världen. Det är precis vad regeringen säger, så de kan inte, det är inte frikyrka som kan leva efter kristna värderingar. Nej, nu har ju kyrkan och staten skilt sig, men jag håller absolut med det om att det är väldigt... Det är fortfarande, ja, precis. Det är väldigt mycket politik, ja, i kyrkan. Ja, det är väldigt mycket, det är politik. Det är samma som våra media. Våra media, du ser ju, de vill ju sätta tejp munnen på mig för att jag bara citerar Koranen och säger islam. De säger så här och berättar mina levda erfarenhet. Mm. De vill inte. Men nu när du är inne på media här då, jag tror nog att det är många av lyssnarna känner igen dig från, ja, det var väl något år sedan nu då, som du medverkade i SVT och berättade om hur du hade blivit hotad och så. Och egentligen, man kan ju tycka att det är otroligt att SVT ens då tog med dig och liksom lyfte den här problematiken då kring den här känsliga frågan. Men helt intresserade att du skulle då få fram allt det du ville få fram. Det verkar de ju ändå inte riktigt vara, för de klippte ju bort något viktigt. Vad var det? Jo, hon klippte bort den delen jag sa att vi muslimer, eller muslimska kvinnor, tillhör inte Sveriges lag. Muslimska kvinnor tillhör sharia-lag, och det är sharia-lagar som gäller i förorten. Mm. Därför jag är dömd till döden. Allah och Mohammed har dömt mig till döden. Därför muslimer, vissa muslimer, troende muslimer, spottar på mig och hotar mig till döden. Det är så, vi lever ju i ett parallellt samhälle. Vi har ingenting att göra med svenska samhälle. De människorna, muslimer, troende muslimer som bor där, de vill inte komma in till svenska samhället. De har sina egna lagar och regler och moral att leva efter. Och den som inte gör det blir utsparkat. Mm. Eller, ja, dödas till och med här i Sverige, men hotas. Och var det inte så också, Mona, att de klippte bort det här med att hoten också kom från imamerna? Att hoten inte kom från vanliga muslimer, så att säga? Ja, jag sa det. Jag har ju påpekat. Och det vill de inte publicera. Jag var nästan nära att hoppa av den här intervjun. Mm. Jag sa nej, jag vill inte att de skulle publicera. Men hon övertalade mig och sa nej, Mona, du kan väcka debatt och sådär. Och så sa jag okej. Men då sa jag att du måste säga det enligt Koranen, det de gör. Då sa okej. Då gjorde hon det. Då sa hon att Mona vill inte smutskasta muslimer, men de har stöd i Koranen, sa den här rapporten. Men jag skulle vilja att du, om du kan utveckla det lite mer, för ja, man, ja, som du sa, de är väl mer kritiska mot dig nu i medierna när de har fått klart för sig att, ja, man ska säga att du är ute efter att på heltid liksom kritisera islam. Och som vi vet så media vill ju alltid skönmåla islam. Hur blir du bemött av media nu för tiden då, överlag? Ja, men de vill tysta mig. Mm. De vill tysta mig och... De tycker väl att jag hittar på. Det är inte sant. Så här kan det inte vara i Sverige enligt dem. Nej, just det. Men Konrad, jag kommer ihåg om du var med också, Ingrid. Men vi tog ju, det kanske var, men vi tog ju upp det här med Metro i något program. Det där, ja, viralgranskarna. Ja, det där med falskt att ja, det där om muslimerna i Göteborg firade attacken mot Charlie Hebdo och det. Då sa de ju att det var falskt att du sa att de firade. Kan du berätta om det? Ja, för att... det var ju inte falskt, men hon vill att det ska bli falskt. Mm. Hon vill övertyga svenska folket att det här sker inte. Muslimer i Sverige är änglar. Mm. De gör inte det här. Ja, det var det hon ville övertyga. Men och det här bevisade ju hon då genom att gå till ett annat ställe och prata med några andra muslimer än de du hade pekat ut, eller hur? Ja, men grejen är så här, hela grejen blev fel från början för att hon ringde inte mig. Och intervjuar och höra från mig. Okay. Innan hon publicerar sin påstående då att det här är falskt och det här är fel. Hon ringde inte heller min vittne, för det var inte jag som var där. Det var ju, jag hade två vittne, till och med arabiska talande. Som har hört, som var med och har sett hela grejen. Hon ringde inte oss och frågade vad är det för något. Men hon gick ut, hon var redan bestämt att det här är fel. Det här måste stoppa. Precis. Det här kan inte spridas, för jag fick ju tusentals delat på Twitter. Och det är så att de här virvelgränserna, det är någon som har anmält mig dit, eller någon som ringer och säger man kolla det här, för de vill sätta stopp på det. Alltså detta är så pinsamt. Metro har alltså någonting som heter viralgranskaren, som ger sig ut för att kontrollera om saker som påstås i sociala medier är sant eller falskt. Och så har Mona då beskrivit hur två vittnen har berättat för henne att det stod muslimer i Nordstan, den här alltså gallerian i Göteborg, och firade med tårta attacken mot Charlie Hebdo. Och när de då ska kontrollera om det är sant eller falskt, vilket de naturligtvis inte gjorde, de ville bevisa att det var falskt. Det var det som var, det var det de utgick ifrån. Precis. Och så ringer de inte ens Mona, som är själva upphovet till detta. Ni förstår ju hur fruktansvärt falskt detta är. Och så går de ut och säger att Mona hade fel. Ja, och det är ännu värre än så till och med, för att de erkänner ju till och med i artikeln, jag för mig att den muslimen de pratar med själv säger att det stod några andra här tidigare då. Det kanske är de menar. Ja, de själva erkänner sitt misstag på det sättet. Och det här och sen, kallas viralgranskare. Och sen grejen är att hela den här, det är så dumt, för att jag säger ju själv att jag har varit med och sett det när de firade 9-11 den här 11 september. I varje moské, varje, vad heter det, sån här islamiska källarmoskén, i varje islamska center i Göteborg, i Stockholm, överallt. Det var inget hemligt, det är normalt. Alla muslimer vet det, att de troende muslimerna firar när det lyckades attack mot kafiren. Ja, och varför är det så svårt att förstå? Att alla vet det. Jag menar, det är inte alla muslimer går dit och klappar händerna för nej, det. Nej, nej. Men det finns ju grupper som är troende. Varför den som tror på Allah och Muhammad, det är klart att det är fienden som fick stryk nu. Precis, och liksom... Det ja, Allahu Akbar, förstår du. Ja. Men varför ska liksom... Jag förstår inte att hon inte tänker liksom. Nej. Är det inte... Men därför att de är inte intresserade... Mona, de är inte intresserade av sanningen. Svenska journalister i gemen är inte längre intresserade av sanningen. De är intresserade av det politiskt korrekta. Mm. Och det är att påstå att islam är precis som kristendomen. Ja, och då måste man tysta sådana som dig och mig och Länsman och Konrad och alla andra som försöker att visa fakta om islam. Mm. De måste ljuga om oss, för annars får de inte ihop sin världsbild. Ja. Men vet du varför? Varför, Ingrid, att det är så? Mm. Du måste tänka politikerna. I Sverige är en sånt land som har goda relation till den muslimska världen. Men ja, vi hade åtminstone innan Mats Wallström gjorde åt sig. Saudiarabien, sharia är styrd land, Saudiarabien. Mm. Mm. I Sverige tjänar pengar. Det handlar om business. Hela västvärlden handlar om business. Det är därför de måste säga islam är fredernas religion. Mm. För det första är det business. De har affärer som i Sverige nu handlar med Saudiarabien. Den andra är ju rädslan. Vi blir bombat om vi inte säger islam är fredernas religion. Mm, yeah. Så alltså, de bara intresserar att vi tjänar, så länge vi tjänar pengar. Vi skiter i det folk lider under sharia-lagar. Den här medeltida lagen. Vi skiter i det. Det värsta av alltihop, det är ju att de som lider allra mest i nuläget i Sverige, det är ju muslimer. Det är vanliga, normala muslimer som, precis som du säger, Mona, som tycker som vi, som liksom, även om de inte är kristna, så är de också på vår sida och tycker att människoliv är värda någonting, och de kan inte Koranen, och de är inte alls inne på den här ortodoxa muslimska linjen. Det är ju de som lider mest. De som bor i förorten, de kvinnor som inte får lov att gå ut utan slöja, de barn som blir bortgifta när de är 14-15 år gamla, de lider ju mest. Ja, det är klart de gör. Men grejen är så här att till exempel nu de här muslimerna som lyder, de flesta, för det första, de vet ingenting. Mm. Men de som vet, de blir tyst när de läser Koranen. De som har förstått det, de lämnar islamen inte offentligt. De lever fortfarande med sina familjer. De håller tyst. Anledningen de håller tyst och inte säger någonting är ju att västvärlden, demokrati, säger islam är fin religion och har ingenting att göra med Koranen och så vidare. Så de fortsätter också att leva i mörket. Precis, de får inte ens något rädd. Stöd. De får inte ens något stöd av oss. De som lämnar islam. De är ju persona non grata i den muslimska världen och även i vår värld. De kan inte. Och sen är det så här, det är rädsla. Du måste förstå, det är samma rädsla som politikerna har. Det är samma rädsla, de här moderata muslimerna. Ja, men precis. Alla precis. Muslimer säger islam är fin. Prata med de här moderata muslimerna, de som inte vet någonting. Nej, islam är fin, min religion är fin. Islam är finaste religion. De vågar inte kritisera, för du får inte kritisera Gud. Du får inte kritisera profeten. Nej, just det. Eller hans ord då. Men jag tänkte om vi skulle hoppa in på islamiseringen. För att Ingrid, hon har nog kanske den största foliehatten på huvudet, och vi också, när det har med att prata om islamisering av Sverige och så. Men vad tror du om det? Tror du att Sverige kommer att islamiseras? Ja, det är klart, om det fortsätter som det gör. Mm. Mm. Om vi inte pratar, om vi inte agerar nu, så det är det kört. För att det är kört. Vi kan inte förändra någonting i framtiden. Vi måste förändra nu. Och det viktigaste är information, givetvis. Och jag är ju med, alltså jag blir mer och mer orolig för detta. Jag har väl alltid trott någon form av islamisering, men jag tycker det går snabbare och snabbare hela tiden, och det dyker upp mer och mer saker som man inte visste. Jag visste att det var ett illa ställt i Sverige, men bara några saker du har sagt idag, Mona, innebär att man, shit, det var liksom ännu värre än vad jag trodde. Ja. Men hjälp oss här, vad ska vi göra? Vi får hjälpa varandra. Vad gör man för att stoppa det här? Vi måste, för det första är så här att vi måste sätta ner foten på våra politiker. Vi måste säga nej, vi måste prata med folk, vi måste sluta och knyta nävan under fikan och mumlar våra protester tyst. Mm. Vi måste gå ut, vi måste prata med folk, vi måste kräva lagförändring. Till exempel nu har vi Mona Sahlin som säger att vi ska ge vård de här massmördarna, IS-jihadisterna. Vi ska inte, om de ska in någonstans, och de ska in i fängelse och inte vårdhem. Jag menar, vi måste kräva lagförändring, för du vet, vi kan ju inte bara utvisa medborgare enligt demokrati. Man kan inte utvisa medborgare, eller man kan inte rycka bort medborgare. Till exempel, nej, om du adopterar ett barn, du kan inte ta tillbaka den, är ditt barn för allting. Mm. Eller om du födde ett barn. Men kan du förklara just gällande ISIS då? Vad har du för oro gällande ISIS? Ja, men nej, vadå? De här människorna är ju folk som har våldtagit och mördat och så vidare. Vi kan inte ha dem leva liksom bland oss. Nej, nej, men jag menar, tror du att ISIS kommer röna stora framgångar? De kommer göra samma sak. De kommer liksom gå terror här. De kommer göra självmordsbomb. Varför inte det? För att... Ja, men eller hur? Ja, de vet ju hur man gör. Är inte detta så bisarrt att Mona Sahlin och flera andra, de talar om att det är synd om de här IS-krigarna. De har ju sett så fruktansvärda saker, så nu måste vi hjälpa dem. Men snälla någon, är det någon av er som tror att de som åker ner till Syrien för att slåss för IS inte vet vad det är de ska se och mötas av? Det är så här att, du vet, de här människorna, de är bortom räddning. Det går inte att rädda. Varför ska vi rädda det? Jag menar, varför ska de ha speciella privilegier? Jag menar, vi är alla överens om vad vi ska göra med en man som har våldtagit, som har mördat. Vi är alla överens om vilken straff de ska få. De ska få samma straff som här våran kriminella Svensson. Ja, de ska få samma straff. Varför ska de ha... Varför ska man, bara för att man är muslim, bara för att man tillhör en religion, så får man speciella privilegier? Och men du ska gå in i vårt hem och stacka dig. Det funkar inte så. Och det vet vi, det är därför vi måste kräva att förändra lagen så de kan bli av med sin medborgarskap. För nu vi har ju en lag som säger att en person som har anslutit sig till ISIS ska bli av med sin svenska medborgarskap. Men vi måste göra det. Vi måste ändra lagen och kräva lagförändringar. Hårdare straff de här människorna. De ska bli av med sin medborgarskap. Och de ska bort. Ja, och då spelar det ju ingen roll om de är svarta eller ljusbruna eller vita. Liksom, utan de ska inte vara här helt enkelt. Nej, de ska inte vara här, för att de har ju fått de här människorna. Deras föräldrar flyder ju från krig och från elandet. Och de vill leva ett fritt land. De vill leva som alla andra. Mm. Men de sparkar bort allt. Det som jag tycker är mest skrämmande, det är ju att de som är mest våldsamma, det är ju andra och tredje generationens muslimska invandrare. De flesta av dem som kom hit en gång i tiden, som flydde från islam, till exempel i Iran när Ayatollah Khomeini tog över, de var ju liksom, de var ju jätteglada för att komma till ett land där inte islam styrde. Men deras barn och barnbarn, det är de som är de mest våldsamma och mest krigiska och som åker ner för att slåss för IS. Men det är Koranen, du förstår att de blir islamiserade. Till exempel nu somalierna som kommer hit nu för 20 år sedan, de som kommer hit samtidigt som jag. De är inte alls religiösa, särskilt religiösa. Nej. Men de som kommer hit 5 år sedan, 10 år sedan, titta, det är de som lever efter Koranen, lever efter hadisen. De blir islamiseras här, och i svenska samhället bara vänder ryggen. Men låt dem sköta sig. Ibland jag bara känner, va? Låt dem driva sina sharia-lagar ute förutan, och vi skiter i det, för jag bryr mig inte, jag bor inte där. Nej, precis. Politikerna bor ju inte där. De har egen race där ute, och ja, som de får göra precis som de vill, och deras flickor blir könsstupas och giftas bort. Och, men det där, jag tycker det där är ju rasism. För att tänk, hade det varit en svensk blond tjej som blir könsstupas, som fått giftas och tvingas att gifta sig med en gammal 50-årig gubbe, då jädra, då skulle hela Sverige skrika. Men nu när det är de bruna, afrikaner eller araber, då skiter vi i det. Jag menar, men det är ju deras kultur, det är deras religion. Och det är rasism. Ja, men det är klart. Det är rasism. Det kallar jag att säga att de bryr vi oss inte om, för det är ju bara några svarta från Somalia. Ja. De är lite annorlunda och konstiga. Och, ja, precis. Ja, det är vidrigt. Och det är den här äckliga kulturrelativismen då igen. Där på något sätt allt är lika mycket värt. Det är helt vidrigt. Och man önskar ju, precis som du säger, man önskar att de här politikerna själva fick uppleva vad det är för samhälle de faktiskt har skapat. Men det lär ju aldrig ske. Nej, och sen är det värsta är det så här, för mig, jag blir så arg och ledsen när det, den här medien vill ju tysta mig för att jag berättar vad jag har upplevt. Mm. Du vet hur många gånger jag skrev till Sveriges Radio, hur många gånger jag skrev, hur många debattartiklar jag skrev. Mm. Nej, de vill inte publicera, medan muslimer sitter där varje dag och säger, åh, islam är fin och de här är terrorister. Jag menar, de ger inte samma villkor som de ger de som förespråkar för islam. Nej. Vi som flyr från slöja och från islam, nej, du ljuger. Det händer inte. Islam är fin religion. Ja, det är så, alltså man vill bara gråta. Mm. Ja. Men jag menar, herregud, som vi pratade innan om Svenska kyrkan, att du hade träffat Antje Jackelén. Det är väl ingen slump att hon som sitt valspråk har Gud är större, vilket på arabiska är Allahu Akbar. Det är ingen slump. Nej, den här bilden som har, vi är alla samma, vi alla tror på, ja, vi tror på gott, men det de inte förstår är det. Islam tror inte alla människor är lika värda. Ja, islam tror inte det, alla människor är lika värda. För du vet, den gör, det är så konstig ideologi. Den lägger människor i olika fack. Det här är judar, de här är kristna. Du är inte värd lika mycket som muslim, för du är vidrigaste sort av människorna. Precis. Till exempel 98:6 Koranen. Det är det vi vidrigaste människorna. Kvinnor är hälften som männen. Ja. Kvinnans arvgods är hälften som männen. Varför? För att männen försörjer. Men det finns kvinnor som jobbar idag som försörjer deras män. Men gällande vad man kan göra åt det här då, vi var inne där, jag nämnde det där med vad som sägs bakom stängda dörrar i England och så. Och vi kommer ju även ihåg Uppdrag granskning när de besökte moskéer här i Sverige och hörde vad som sades bakom stängda dörrar. Men de kunde ha hållit på något saftigare där, tycker jag. Men i alla fall, vad ska man göra åt det här? Skulle det vara någon bra idé att ha någon form av, säg, statlig kontroll kanske av utbildade imamer och försöka? Ja, det tycker jag. För jag tycker att i Sverige borde ju kräva att kontrollera de här böckerna. Vilka böcker lär man barnen? Vilken litteratur? För det är förskräckligt att ha sådana böcker som är antisemitiska böcker. Du vet, Koranen är ju en sån bok. Du vet, det finns ju över 100 verser i Koranen som kallar till muslimer i krig och dödade icke-muslima. Och så vidare. Det ska kontrolleras. Jag menar, moskén måste ligga under i staten. Och sen vi måste säga nej att moskén inte tar emot pengar från Saudiarabien. Ja, eller hur? Ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Ingen bidrag. Låt dem klara sig själv, och du ska kontrollera och utbilda imamer här i Sverige. Och kvinnor att kräva det muslimska samhället. Varför kvinnor leder inte bön? Ingen ställer denna fråga. Nej. Varför det stod här kvinnoingång i moskén? Ja, just det, som man klippte bort lite snyggt med. Ja, visst. Ja. Ja, var det feministerna inte reagerade kvinnoingång? Ja, och jag menar, vilken upp- och nedvänd värld är vi lever i, där liksom Gudrun Schyman med glädje tar på sig en slöja någon slags... Och jag stödjer kvinnans rättighet, och jag har inte sett en enda feminist som stödjer min rättighet att ta av sig slöjan. Nej, du vet, slöjan är så här, det är ju männen som har ju hittat på den. Mm. Männen som hittar bara för att han kunde skilja vilken kvinna han ska våldta, vilken kvinna han kan ofreda. Tittar man den här historien, det hittar man hadiserna, det säger Koranen. Varför forskar de inte? Nej. Man måste kolla historien bakom den muslimska historien. För att de vill ju inte veta. Det är ju det som är grejen. Ja, men se bara nu på Margot Wallström som går ut och fantastiskt bra kritiserar Saudiarabien och deras system. Men hon förstår, hon är ju så okunnig så hon vet ju inte att hon därmed kritiserar islam. Nej, och nu försöker hon att liksom komma undan med det. Ja, men jag har all respekt för islam. Nej, du har kritiserat islam för du har kritiserat sharia. Ja. Men hon begriper ju inte ens det. Nej, men vet du vad, Ingrid? Problemet med politikerna är ju att, du vet, när de, till exempel hon kritiserar i Saudiarabien ett system som är odemokratiska system och barbariska system, eller hur? Mm. De vill ju skilja Koranen, den här religionen, och själva deras lagar. Det är det de vill skilja, men det går inte. Det är liksom, hon är säkert medveten att Saudiarabien styrs med sharia. Mm. Men vet hon inte det, att sharia är Allahs lag och bestämmet? Mm. Just det, det att hon, du kan inte ta bort sharia från islam, för då är det inte islam längre. Ja, precis. Och det vet, när hon kritiserar deras odemokratiska system där kvinnor förtrycks. Hon vill bara kritisera, men jag kritiserar det här lagen, det här systemet, men inte din religion. Men visste du inte att Saudiarabien, den här barbariska lagen av Saudiarabien är från sharia-lag? Det bygger på sharia-lag. Och då kan man ju undra hur en svensk utrikesminister kan vara så fruktansvärt okunnig. Hon har trots allt varit EU-kommissionär och hon har jobbat i FN. Hur kan det vara att Margot Wallström inte vet att sharia... Nej, precis. Jag är jätteglad att hon sa det. För det är så måste man göra. Även om hon gjorde misstag och säger, men jag kritiserar inte islam. Men du kritiserar Saudiarabien. Ja. Barbariska lag, och vad tror du? Det är sharia, det är Allahs lag du har kritiserat. Mm. Då skulle jag vilja avslutningsvis, apropå det här, vad som händer då om man lämnar islam. Kan du berätta vad som hände dig när du gick ut på gatan och det kom fram en person och ville visa en film på sin telefon? Vad var det och vad sa han? Ja, han visade en somalisk kristen som Al-Shabaab skär halsen av. Och då sa han, så här hände det. Det ska du skriva upp. Så här hände det. Titta vad som händer med kristna, de som lämnar islam och blir kristen. Mm. Alltså Mona, du är så modig. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag tycker du är så tuff och så modig. Och all respekt till dig och all kärlek till dig, Mona. Du är verkligen fantastisk. Det är så, Mona, det vet ju du såklart. Men det finns, jag vet inte hur många alltså, officiella islamkritiker vi har i Sverige. Vi har Mona, vi har Ingrid. Sen är det inte, det finns säkert några till som jag säkert har glömt. Men Ingrid är inte islamkritiker. Hon är rasist. Ja, precis. Och nazist och fascist och allting. Men du är också rasist, Mona, tyvärr. Du hatar också svarta på något sätt. Ja. Du vet hur det är i Sverige. Ja. Men förstår du, problemet här i Sverige, jag är svart kvinna från Afrika, jag är islamofob och jag hatar muslimer. Råkar du föda med vita hudfärgen och kritiserar islam, så är du rasist. Mm. Vilket då såklart i sig är rasistiskt. Ja, men så är det. Det är en, jag säger någon är rasist, så är det rasist. Ja, men då får vi enat rikta ett stort tack till dig, Mona, för att du medverkade. Det var mycket intressant och jag har lärt mig ännu mer om islam. Kärlek till dig, Mona. Ja, verkligen. Ja, så får vi verkligen hoppas att de som tryckte på play-knappen med en skeptisk inställning är i alla fall något mindre skeptiska nu och kanske börjar ifrågasätta islam lite mer. Jag säger tack och bock för denna vecka. Tack, hej. Du har lyssnat på ett program från rlm.nu. Det är ni lyssnare som bestämmer hur populärt det ska bli. Dela på sociala medier eller gör reklam på era hemsidor. Tillsammans ger vi Sverige ett alternativ till dagens radio.